לפני אלפים בשנים לארץ זרה מתנכרת נדדה רחקה בתימן התמירה והנהדרת בחשכת הגלות צפחה מרורים נשלטה בידי עריצים אכזרים לציון מסעת נפשי געגועים נתמלאה לשבח התהילה ליבי מלא אהבתך בתימן כלילת יופי את מעשה ידי אומן יברך האל ללך ויומר ירבה בטובך יסגיש ועת פעמי גאולה מירושלם ראש עטרת בת גולה הדהדו ברננה בנפשה המתעוררת בדרך ארוכה לציון התנהלה בזמרת שבזים מגרונה הסתלסלה לבבה התנגב לכל עבר כי כבר שב לישראל ששון על מה בגבר ליבי מלא אהבתך בתימן כלילת יופי את מעשה ידי אומן יברך האל ללך ויומר ירבה בטובך יסגיש אדמת האבות נחלה ביום ובליל נותרת בשער בת רבים פה עולה להלל גם לתפארת הפריחה ישימון מולדת מנתה חזיון התחייה בעינה ראתה בתל אל ותורתו היא יושבת הרי